kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 8 września, minęła 14. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Śledczy badają przyczyny wypadku, w którym zginęła dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk. Jeden z kierowców nadal jest w śpiączce. Areszt opuściła aktywistka antyputinowskiej feministycznej grupy Pussy Riot. Prokuratura nie widzi podstaw do aresztu ekstradycyjnego. Po zamachu w Jerozolimie premier Netanyahu potępia atak, a służby szukają wspólników terrorystów. W szpitalu w śpiączce nadal jest jeden z kierowców, którzy brali udział w wypadku, w którym zginęła dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk i jeszcze jedna osoba. Informuje o tym policja. Do tej pory ustalono przebieg zdarzenia, śledczy przesłuchują świadków i zaplanowali oględziny samochodów. W tej chwili musimy zebrać materiał, który da nam odpowiedź na te pytania, dlaczego doszło do tego wypadku i czy ktoś ponosi odpowiedzialność, czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność w zakresie spowodowania tego wypadku. Mówił Piotr Walkowicz z prokuratury. Jutro ma być także przeprowadzona sekcja zwłok. Do wypadku doszło w piątek na Podkarpaciu. Z ustaleń wynika, że jedno auto najechało na tył drugiego. Sąd w Hajnówce uniewinnił 5 aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura oskarżyła ich o ułatwianie migrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce. Dla każdego z oskarżonych śledczy domagali się roku i 4 miesięcy więzienia. W procesie odpowiadało 5 osób. 4 z nich zostały zatrzymane, gdy przewoziły migrantów. Jedna osoba została oskarżona po tym, jak dostarczała migrantom jedzenie i ubrania. Miała też przekazywać im informacje przydatne w razie zatrzymania, udzielić schronienia i zapewnić odpoczynek. Aktywistka antyputinowskiej feministycznej grupy Pussy Riot opuściła areszt. Aysoltan Niyazova została zatrzymana w weekend w okolicach Lipska w Podlaskiem. Rosjanka jest poszukiwana na podstawie czerwonej noty Interpolu. Prokurator nie stwierdziła podstaw do wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie aresztu ekstradycyjnego i podjęła decyzję o zwolnieniu zatrzymanej. Także zatrzymana została zwolniona i przebywa na wolności. Mówił zastępca prokuratora okręgowego Wojciech Piktel. Sprawa jednak się nie kończy. Ostatecznie o ekstradycji będzie decydował sąd. Władze Turkmenistanu oskarżają Niyazovą o defraudację pieniędzy, czego miała dopuścić się, będąc szefową rady dyrektorów jednego z banków. W 2011 roku Niyazova została zatrzymana w Szwajcarii, jednak władze odmówiły jej ekstradycji. Właśnie teraz powinno zaczynać się ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki. Artysta spocznie na warszawskich Powązkach. Jest tam reporter Polskiego Radia. Ja Mariusz Pieśniewski. Stanisław Sojka spocznie w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Tu za chwilę rozpocznie się pogrzeb. Przed dużym czarno-białym zdjęciem artysty zgromadzili się jego najbliżsi koledzy, muzycy, przyjaciele i fani. Krzysztof Materna jako kogoś bliskiego wspomina właśnie Stanisława Sojkę, kogoś, z kim miał ogromną nić porozumienia. Ja się w nim zakochałem jako osobie, która po prostu decydowała o swojej osobowości, że nie silił się na oryginalność, był sobą, był po prostu taki uczciwy wobec tego, co potrafił robić najlepiej. Paweł Brodowski, redaktor magazynu Jazz Forum, podkreślił, że odszedł wokalista obdarzony niezwykłym głosem. Najważniejszym był jego głos, niepowtarzalny, głos natychmiast rozpoznawalny od pierwszej nuty, bo głos silny, głos pełen takich emocji, ekspresyjny. Na mogiłę Stanisława Sojki przyniesiono wiele z kilkuset zamówionych kwiatów mieczyków w kolorze białym. Relacjonował Mariusz Pieśniewski, a dzisiaj o 23 w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Katarzyny Stoparczyk ze Stanisławem Sojką, która odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przyjechał na miejsce zamachu terrorystycznego w Jerozolimie. 2 sprawców zaczęło strzelać do ludzi w autokarze. Zginęło 6 osób, a 11 zostało rannych. Te morderstwa i ataki na wszystkich frontach nas nie zniechęcą. One tylko wzmacniają naszą determinację w wypełnianiu naszej misji. Sprawców zabito, jednocześnie służby śledzą kolejne osoby, które miały związek z zamachem. Hamas pochwalił napastników, ale powstrzymał się od wzięcia odpowiedzialności za atak. Unijny wysłannik leci dzisiaj do Waszyngtonu rozmawiać o gospodarczym uderzeniu w Rosję. Minister finansów Scott Bessent powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone są gotowe zwiększyć presję na Moskwę, ale muszą do nich dołączyć partnerzy z Europy. W środę nowe restrykcje ma ogłosić szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Tego dnia wygłosi ona orędzie o stanie Unii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie, z kolei w centrum, na południu i zachodzie większe zachmurzenie. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. W Tatrach mogą wystąpić intensywne opady. Na termometrach przeważnie od 20 do 21 stopni. 18 w okolicach, na 18 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:05. Tu Myśliwiecka 357. Rozpoczynamy drugą godzinę w takim samym składzie. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Ale dołącza do nas dwóch panów z grupy Black Pumas. More Than Love Song na start. Sister's hand and fly together. like permission how. The bluebirds fly together, fly together, fly. Black Pumas, More Than a Love Song. Na początek drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357. Tak się zdarza bardzo często, że spotykamy się na korytarzu trójkowym i rozmawiamy sobie tak 5, 10, 15, czasami pół godziny nawet nam zajdzie na omawianiu wszystkiego tego, co się nowego w muzyce dzieje. No to teraz przeniesiemy te nasze opowieści i rozmowy na antenę. Grzegorz Hoffman jest ze mną, czołem. Dzień dobry, cześć, cześć Maćku, witam Państwa bardzo serdecznie. O płycie tygodnia. O płycie tygodnia, tak. Płytą tygodnia jest najnowszy album, 10, bo to taka okrągła liczba, dlatego o tym mówię. 10 album angielskiej grupy Suede. Antidepressants to jest tytuł płyty i bardzo się cieszę, że mogę o niej teraz powiedzieć parę słów, dlatego że to jest może nie powrót, dlatego że poprzednia płyta zespołu Suede ukazała się raptem 2-3 lata temu, ale jest to Suede w wielkiej formie. Powiem szczerze, nigdy mi się nie spodziewał, że nagrania jakiekolwiek nowe tego zespołu mogą zrobić na mnie takie wrażenie. Byłem wielkim fanem pierwszych płyt zespołu Suede, tych z Bernardem Butlerem i Coming Up, czyli ta, która się ukazała, tej, która ukazała się już po odejściu Bernarda z zespołu. Natomiast później bardzo się pogorszyło, jeśli chodzi o kwestie artystyczne w zespole. Natomiast poprawiło się już na tej płycie przedostatniej Autofiction. Wrócił Ed Buller, czyli dyżurny producent grupy z tych wczesnych czasów i no nie wiem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki już się częściowo poprawiło na tej płycie właśnie przedostatniej. Natomiast ta, no nigdy bym się nie spodziewał, że to powiem, ale nie wiem, czy nie jest lepsza od którejś, przynajmniej jednej z tych płyt wczesnych. Naprawdę to jest rok alternatywny dla dorosłych na bardzo wysokim poziomie. Elegancki, dopracowany w każdym szczególe. Gitary Richarda Oaksa brzmią no, wręcz zabójczo czasami. Sekcja rytmiczna dwóch panów, którzy są w zespole od lat, wzorowa. Brett Anderson ma też już swoje lata. Jest naprawdę w dobrej formie wokalnej. Brett Anderson powiedział o tej płycie, że o ile poprzednia była punk rockowa, to ta jest, czy też będzie, bo to jeszcze przed premierą mówił, postpunkowa. Coś jest na rzeczy, ja może aż tak w ten sposób tego nie nazywał, ale rzeczywiście ta płyta jest bardziej różnorodna, sporo się na niej dzieje, jest mało, ale jest trochę eksperymentów, co nie zmienia faktu, że melodie są po prostu bardzo chwytliwe. No ja się już zachwyciłem poprzednią płytą, o której też wspomniałeś, Autofiction, i tam no, bardzo wyraźnie pokazali, że jeszcze potrafią i że nadążają zdecydowanie. Tak, tamta była płyta, przepraszam, że ci wchodzę między słowo, tamta płyta była taką najbardziej rockową od lat. To prawda. I ta jest również rockowa, tylko że no, jest też trochę utwory spokojne, które się pojawiają dopiero pod koniec płyty. No naprawdę kompletnie nie ustępują tym bardziej rockowym. No ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i serdecznie polecam. I tej postpunkowości dużo zyskali w ostatnich latach. Wydaje mi się, że tak. To też jest jeden z elementów ewolucji Suede, bo też trzeba wspomnieć o tym, że tak jak porównujemy sobie tutaj też te pierwsze płyty do obecnego stanu zespołu, no to są trochę już no, dwa, może nie do końca inne zespoły, no ale jednak bardzo wyraźna jest ta zmiana, która weszła. Zdecydowanie tak. Jak ty wiesz i pewnie spora część słuchaczy też się orientuje, Post-punk w ostatnich kilku czy kilkunastu latach znowu stał się modny. Jest coraz więcej zespołów post-punkowych grających na wysokim poziomie. No, Fontaine's DC to jest tylko ten przykład z samej góry, ale jest ich znacznie więcej. I ten post-punk, który w tej chwili jest tworzony, brzmi oczywiście współcześnie, inaczej niż ten z końca lat 70. czy pierwszej połowy lat 80. A Suede nagrał płytę post-punkową według siebie, według samych siebie, i mam wrażenie, że to jest taki wzorzec w tej chwili, że do tej płyty będą się odnosili różni młodsi artyści z tych kręgów. Czyli zakładam, że w twoich audycjach jeszcze będzie się pojawiać płyta Antidepressants. No bo o niej dziś mówiliśmy, Grzegorz Hoffman, o zespole Suede i o ich najnowszej płycie, czyli płycie tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dziękuję ci bardzo, Grzegorzu. Dziękuję również. Po utwór Dancing with the Europeans sięgniemy teraz. Z tej właśnie płyty. Through the country, sat like a human.

jako obce, dzikie i uznajemy, że dzieją się w nim dziwne, nienaturalne rzeczy. Ponadto pies dawniej uznawany był za zwierzę podłe, a nawet hańbiące. Poza psami, w tak odludnym miejscu są jeszcze na przykład gołębie, co grzbietowym latają, bo nie mają na co, i tu pada wulgarne określenie, wydalania. Z kolei tamtejsze muchy latają kluczem. I trzeba przyznać, że nasza wyobraźnia nie ma tutaj granic. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek i zachęcamy do tego, żeby zadawać kolejne pytania Mateuszowi, czy też nam, na przykład na adres myśliwiecka@popolskieradio.pl. Na pewno przekażemy, a tych zagwozdek jeszcze wiele jest do rozkminienia, także w cyklu Przysłowie, więc na pewno warto wracać. O 14.30 i nie tylko do audycji tu Myśliwiecka 357. Bożej Król teraz z jedną z nowości na antenie Trójki, Też to leć, to zapowiedź jego płyty. Za nisko, żeby spać, co ma wisieć, nie utonie. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz, to telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie. Myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic. Tam zakopię i zapomnę. We śnie pytaj, szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. I jak chcesz, to leć. Ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Września ukaże się płyta Popiół, czyli nowa płyta Bożeja Króla, zapowiadana między innymi tym utworem Chcesz to leć, ale także Bestia wcześniej. No i Trzy krótkie, trzy długie. Trzy krótkie to są te single, które dotąd poznaliśmy. Na pewno często będziemy jeszcze przypominać o tej płycie i liczymy na to, że Błażej sam o niej na antenie Trójki niebawem opowie. Tymczasem to akurat moja zaległość koncertowa, no bo na ubiegłorocznym OFIE niestety nie byłem, a tam między innymi Baxter Dury się pojawił. Talking, all you do is looking. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taki ofowy kącik nam powstał, no bo wspominałem o nieobecności na ubiegłorocznym ofie, kiedy to Baxter Dury między innymi występował. Za to na tegorocznym już oczywiście obecność odhaczona. No i tam między innymi zespół Omasta, także w dwóch wcieleniach. Natomiast na głównej scenie grali materiał z płyty Mad Villainy. No i to jest taki piękny segue do ich współpracy z samym Madlibem. No i naprawdę dość niecodzienna sytuacja, jeżeli chodzi o polski jazz, ale to pokazuje tylko, w jak dobrej kondycji jest ta muzyka w naszym kraju. Omasta z zapowiedzią płyty, która już niedługo, to był utwór pod tytułem Who They Was. Groove Armada teraz, a jeszcze przed 15:00 powieść. Don't Give Up to Groove Armada na antenie Trójki na kwadrans przed 15:00. I to jest właśnie ta pora, kiedy powracamy do powieści. To jest istotne o tyle, że to nowa pora powieści, wcześniej przed godziną 12:00. Teraz właśnie tu w audycji Tu Myśliwiecka 357 pojawić będą się kolejne odcinki prozy w Trójce. Także zachęcamy do tego, żeby słuchać nas codziennie. No dziś pierwszy odcinek oczywiście nowej prozy. Hasiu, Hasieńko, już trzeba iść. No chodź. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska, opowieść dla przyjaciela. Przeczytam fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-1967. Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Będę mówić przyjacielu. Najchętniej milczałabym, ale milczenie nie jest żadnym rozwiązaniem. Milczenie nie wyjaśnia nic. A ja usiłuję wciąż na nowo wyjaśnić tobie i sobie, że to, co uczyniłam, nie było zdradą. Nawet wtedy, gdy zapragnęłam umrzeć, nie popełniłam zdrady i nie zawiodłam twojej wiary we mnie. I dlatego, przyjacielu, przeciw twojemu milczeniu będę się bronić słowami. Chcę ci przypomnieć siebie taką, jaką byłam przez te wszystkie lata, które mijały nam wspólnie. Dni, podczas których nasze myśli płynęły równolegle, świadome swej bliskości. Wystarczyło napisać list, wyciągnąć rękę, żeby napotkać twoje słowa, twój przyjazny gest. Chcę przywołać naszą przeszłość, naszą wspólną przeszłość. Chcę, żebyś na tych kartkach, które białe jeszcze piętrzą się przede mną, odnalazł drganie mojego żywego serca. Wiem, że będziesz słuchał z wielką cierpliwością. Inaczej nie odważyłabym się pisać. Jakże niełatwo przychodzą mi słowa. Jak niełatwo oporne słowa łączą się w zdania. Daleko mi do płynności twojego stylu, do odwagi, z jaką posługujesz się karkołomną metaforą. A przecież nie o to chodzi. Zdarzenia, o których chcę ci opowiedzieć, znasz równie dobrze jak ja. Moje słowa mają być tylko drogowskazem, który powiedzie cię w znajomym kierunku. Daj rękę. Pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach. Pozwól, że poprowadzę cię raz jeszcze. Ilekroć chodziliśmy razem, padał deszcz. Kiedy po raz pierwszy gęsty deszcz zaskoczył nas na ulicy, bałeś się, że zmoknę. Powiedziałam, bardzo lubię moknąć. Moja ręka zaciążyła ci na ramieniu i odgadłeś, że mam głowę uniesioną do góry i że deszcz pada prosto na moje zamknięte oczy. Ująłeś mocniej moją bezwładną rękę i przez chwilę czułam, że to nie ja ciebie, ale że ty mnie prowadzisz. Aż ostry kant krawężnika przypomniał nam, że ulice nie są tak proste, jak to sobie wyobrażają ludzie z otwartymi oczyma. Potknęłam się i gdybyś mnie nie przytrzymał, upadłabym. Po kilkunastu minutach przystawałeś i zwracając ku mnie nieruchomą twarz, pytałeś, czy nie jesteś aby trochę zmęczona? Zaprzeczałam gorąco, a ty, przyciągając mnie blisko do siebie, mówiłeś: kłamca, kłamca, przecież słyszę twój oddech. Dyszysz jak pies. Natychmiast wracaj do domu. I miałeś rację, że kłamałam. I miałeś rację, mówiąc, że czas wracać do domu. Moje serce było zbyt słabe, abym mogła chodzić. przypominało mi o tym nierówne pulsowanie krwi, ból sadowiący się pod lewą łopatką. Zawsze, ilekroć chodziłam, było mi duszno, a jednak lubiłam chodzić na przekór bolącym plecom poprzez deszcz i wiatr. Kiedy chodziliśmy razem, nie mówiłam nic albo niewiele, żeby nie męczyć serca. Musiałam oszczędzać oddech. Chciałam, żeby mi go starczyło na długo, na długie chodzenie. Dopiero w domu, do którego zawsze zabierałeś mnie przemocą, zwinięta w głębokim fotelu albo w łóżku, oparta o wysoko spiętrzone poduszki, odzyskiwałam głos. Opowiadałam ci chaotycznie zatrzymane w pamięci chwile, a ty układałeś je jedną koło drugiej, budując z nich moje życie, mój świat. Zwykle siedziałeś w fotelu naprzeciw mojego łóżka i słuchałeś, nieruchomy, z odrobiną ironii czy wzgardy zastygłej na zawsze w uniesionych kącikach ust. Kiedy nie mogłam mówić do ciebie, pisałam. Rozdzieliła nas sina woda, pamiętasz? A ja pisałam do ciebie codziennie, ze wszystkich szpitali, będących moim pierwszym domem w tym obcym kraju. Pisząc, powtarzałam głośno wyrazy, zdania, tak jak to czynię teraz. Przymykałam oczy, aby cię widzieć wyraźniej, siedzącego obok mnie. Przez wiele dni byłeś moim jedynym rozmówcą. Opowiadałam ci o strachu, o nieurodzonej jeszcze nadziei. Moje listy uporządkowane dokładnie, związane papierowym sznurkiem, leżą na dnie twojej walizki. Pozwól mi je wyjąć stamtąd. Pozwól mi rozwiązać sznurek, którym je związałeś. Przeczytajmy je wspólnie raz jeszcze. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało Wydawnictwo Literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. A całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. W roku 90. urodzin Heliny Poświatowskiej wracamy do Opowieści dla przyjaciela. I to już wszystko od nas na dziś. Żegnamy się. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Olivia Dean na zakończenie. Do usłyszenia. There's a lot of ground to cover. One foot and then the other. On my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do? I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. Just the kind of thing that you say. You say no need to look behind me, that I can keep you here beside me. To make a mess of it, then make the best of it. It isn't perfect, but it might be. And then you paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I'm not idle. I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. Just the kind of thing that you say. You say no need to look behind. Beside me, to make a mess of it, then make the best of it.